Imani yangu ni wewe kwa mheru afya mpenzi msikilizaji hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Walimu waliochelewa kustaafu kuhusiana na tarehe halisi ya kuondoka wanatakiwa kulipa mishahara waliopokea baada ya tarehe hiyo, kipimo kisicho sawa kwao kwa vile bado hawajatahadharishwa na viongozi wao. Utasikia katika taarifa hii ya habari maelezo ya kiongozi wa muungano maalum ya vyama vya walimu kwa mshikamano wa kitaifa COSESONA kwa kifupisho. Katibu katika shule ya upili ya kiufundi Christ Roi katika kata ya Mushasha aachiliwa huru jana Alhamis ni baada ya kufungwa kwa takriban miaka miwili. Wenzie wanamwombea Emeliane Sibomana awahi kurejeshwa kazini. Rais wa mamlaka ya mawasiliano kitaifa anatoa wito kwa waendeshaji wa matangazo ya moja kwa moja kuwa waangalifu kuzuia njia za ujumbe wa chuki kutoka kwa wazungumzaji. Na mtoto anapowalazimisha wazazi wake kuondoka nyumbani kwake, hali ambayo ni zaidi ya ufahamu wa binadamu. Na bado hayo yanatokea katika mtaa wa Gatunguru, tarafa ya Mtimbuzi mkoani Bujumbura. Utasikia hapa hapa. Mimi ni Omer Ndwayo. Hiku imane ukona sikimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Haki, tuanze taarifa yetu ya habari. Emiliane Sibomana, katibu kwenye shule ya kiufundi Christ Roi iliyopo katika kata ya Mushasha, tarafa na mkoa wa Gitega, ambaye alikuwa akifungwa kwa takriban miaka miwili kwa kuweka wazi unyanyasaji wa kingono ulioripotiwa katika shule hiyo, aliachiliwa huru jana Alhamis. Shirikisho la kitaifa la vyama vya wafanyakazi wanaotumikia kwenye sekta ya ufundishaji na elimu nchini Burundi linakaribisha vyema hatua hiyo na kualika watetezi wa haki za binadamu kuchukua kesi hiyo kama kielelezo kinachowawezesha kuepukana na hofu ya matokeo yanayohusiana na matendo yao. Antoine Manuma, rais wa shirikisho hilo, anaiomba wizara ya elimu kuwahi kumrejesha katika nafasi yake ya kazi. Tumsikilize. Anatafsiriwa na Jean de Dieu Irakoze. Katika muungano wa mashirika ya wadau wa sekta ya elimu FENASEB, ni furaha baada ya kuachiliwa kwa mwenzetu Emiliane Sibomana Novemba 21 mwaka 2024, ambaye alikuwa akimaliza karibu ya miaka miwili jela kwa kuwa amesota kidole ukatili wa kijinsia kwenye shule ya ufundi ya Lycée Christ Roi aliyokuwa akitumikia. Kuachiliwa kwake kunatutia moyo kwa sababu tuliokuwa tukisema yalikuwa ukweli. Wanaotetea haki za binadamu wanaweza kumchukua kama mfano ili wasiogope madhara ya kazi zao, kwa sababu mwishoni ukweli unatawala. Tunachukua fursa hii ili tushukuru yeyote aliyechangia kwa kuachiliwa kwake, hasa vyombo vya habari, mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu na mawakili watetezi wake. Tunaomba wizara ya elimu kuharakia kumrudisha kwenye kazi yake. Tunachukua pia fursa hii ili kuomba serikali ichukue hatua zinazohitajika ili kulinda watetezi wa haki za binadamu, kwa kuwa wako muhimu katika nchi na kwa kuwa wanaisaidia serikali kuheshimisha haki za binadamu. Kandi bayisahiriza kugire agateka kazi na muntu kubahirizwa. Muungano maalum wa vyama vya walimu kwa mshikamano wa kitaifa kosesona kwa kifupisho unashutumu kuwa walimu wanaostafu kwa sasa wanajikuta wakidaiwa kulipa mishahara waliopokea baada ya tarehe ya kuondoka. Wanakuwa wakibaki kazini kwa kuchelewa kutahadharishwa na viongozi wao. Katika tangazo jana Alhamis, naibu kiongozi wa muungano kosesona alitangaza nia ya wahusika kutaka kuwasilisha malalamiko yao kwenye ofisi za kisheria, kisa huwa wakilazimika kurudisha mishahara hiyo kabla ya kupata hati za ofisi ya kitaifa ya pensheni na hatari za kikazi ONPR. Emmanuel Mashandari pia anasikitika kuwa hatua ya kutoa mishahara ya mwisho kwa wastaafu bado inacheleweshwa kutekelezwa. Watangazaji wa matangazo ya moja kwa moja wanatakiwa kuwa makini sana na kuwaweka sawa wageni wao ili kuzuia njia zozote za ujumbe wa chuki na uchochezi wa vurugu. Wito wa kiongozi wa mamlaka ya mawasiliano kitaifa CNC wakati wa kueneza utafiti wa uchanganuzi wa jumbe hizo, Balozi Esperance Ndayizeye alitangaza kwamba mamlaka hiyo itaandaa vikao vya mafunzo kuhusu mada hiyo. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org unatupata mbashara. Hii ni taarifa ya habari. Baadhi ya wamiliki wa viwanja katika kijiji Nkurunziza City kilichopo katika maeneo ya Gatete, tarafa na mkoa wa Rumonge, wanaiomba kampuni ya ujenzi Chiko inayokarabati sehemu ya barabara kuu nambari 3 Rumonge Nyanzalak kuwarudishia viwanja vyao vinavyotumiwa na kampuni hiyo bila idhini yao. Ni baada ya karibia mwezi mmoja wamiliki hao wakiiandikia barua kampuni hiyo na kukosa majibu na kudai kuwa kampuni hiyo inaendelea kumwaga changarawe na nyenzo nyingine za ujenzi katika viwanja hivyo. Kampuni Chiko inatupia mpira msimamizi wa mradi wa maendeleo ya kijiji hicho ambaye amekataa kutoa maoni yoyote hadi sasa. Wakazi wa kijiji Magamba wana familia za watwa katika tarafa na mkoa wa Kayanza ambao paa za nyumba zao ziliezuliwa na upepo, wanaomba msaada wa kukarabati nyumba zao hizo. Godefwa Nionizigiye, katibu tarafa Kayanza, anaeleza kuwa 10 kati ya nyumba 30 hizo zimekarabatiwa na kwamba kazi zinaendelea. Kwa upande wa kituo cha maendeleo ya familia na jamii mkoani Kayanza, zaidi ya nyumba 1000 za jamii ya watwa, wakazi wa mkoa huo zinatakiwa kuezekwa, au sio? Patrick Sengiumva. Baadhi ya raia wa kabila la watu wa wakazi wa kijiji cha Magamba, tarafa na mkoa wa Kayanza, ambao mapaa ya nyumba zao yaliharibiwa na mvua kali na upepo mkali wa mwezi uliopita, wanasema kwamba wanaishi katika hali ngumu, wakieleza ya kwamba mvua ikinyesha baridi huwazizima sana wakiwa hawana mahali pengine pa kujihifadhia kipindi hiki cha masika. Raia hao waeleza tangu kukumbwa na matatizo hayo ya kubomolewa mapaa ya nyumba zao na mvua, kiongozi katibu wa tarafa ya Kayanza aliwatembelea siku moja, na hapo wakawa na imani ya kwamba mapaa hayo nyumba zao yatakarabatiwa katika kipindi kisicho kirefu, lakini wakakemea vikali ya kuwa nyumba nyingi hazijakarabatiwa. Wanaomba wasaidiwe kwa kupewa labda turubai za kufunikia mapaa ya nyumba zao zilizoharibiwa. Alipojua juu ya swala hilo, Godefani Yonizige, kiongozi katibu tarafani Kayanza, alisema kwamba kazi za kukarabatia nyumba za raia wa kabila la watu wa wakazi wa kijiji cha Magamba zilishaanza na kuwa zinaendelea mpaka nyumba zote zikarabatiwe. Tuwajulisha kwamba katika idara inayohusika mkoani Kayanza na mambo ya maendeleo ya jamii, wanasema kwamba mkoani Kayanza kwa jumla mapaa ya nyumba za watu wa kabila la watu wa 1300 za yanahitaji kukarabatiwa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro. Patrick Nsengiyumva kutoka Kayanza moja kwa moja ni kurejesha Bujumbura. Wanandoa wenye umri wa miaka inayozidi sabini wanalazwa katika hospitali ya mwanamfalme Khaijan Charles kufuatia vipigo na majeraha waliosababishiwa na polisi walipolazimisha kuondoka katika nyumba ya mtoto wao iliyoko katika kata ya Gatunguru, tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Mtoto wa wanandoa hao anakiri kuomba msaada kwa gavana wa mkoa wa Bujumbura kwa operesheni hiyo, ila anakana kuhusika kwa wote wawili katika unyanyasaji dhidi ya wazazi wake. Hata hivyo, majirani wa vikongwe hao wanashuhudia kuwa wazee hao walitendewa isivyo walipofukuzwa katika nyumba hiyo kimabavu. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Eric Imana kutuwezesha kusikika hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Ndwayo, nikutakie Ijumaa Mubarak.